धर्माधर्मादि बंधन निवृत्त हो गया है। इसलिए ज्ञानावस्थित चेतसः यानी ज्ञाने एव अवस्थितं चेतो यस्य, ज्ञान में ही अवस्थित चित्त है जिसम, तो अयम ज्ञानावस्थित चेता, उसका नाम हो गया ज्ञानावस्थित चेता। और कस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, थोड़ी सी टीका देखिए कि ये कहा था ना कि यथोक्तस्यापि विद्यावतो मुक्तस्य भगवत प्रीत्यर्थं कर्म अनुष्ठानोपलम्भात् ततो बंधारम्भ संभाव्येत इत्याशंक्याः। यथोक्त जो विद्या वाला मान ज्ञान वाला जो मुक्त है, भगवत प्रीत्यर्थं कर्म अनुष्ठान उपलम्भात्, वो भगवत प्रीत्यर्थ कर्म का अनुष्ठान जो है करता है, इसलिए ततो बंध आरंभ, इसलिए बंध का आरंभ हो जाएगा क्योंकि कर्म अनुष्ठान करता है। इसकी संभावना होने से कह दिया था कि नहीं, यज्ञ यज्ञ वाष्मी यज्ञ मन यज्ञ निवृत्त्यर्थम आचरतो निर्वर्त, यज्ञ निर्वर्त्यर्थम, भाष्यकार भगवान ने तो इतने लिया, यज्ञ के लिए करता है ना। अब यज्ञ का क्या स्वरूप होगा ये अगले श्लोक में आएगा। यज्ञ निर्वर्त्यर्थम आचरतम, वो ऐसे नहीं करता, यज्ञ रूप से करता है। वो क्या होता है, कर्म समग्रम माने सह अग्रीण फलेन वर्तते इति समग्रम कर्म तत् समग्रम प्रविलीयते विनश्यति, वो फल के सहित कर्म नाश को प्राप्त हो जाता है, के सहित कर्म नाश को प्राप्त हो जाता है। थोड़ी टीका देखेंगे, धर्मा धर्म धर्मादि इत्यादि शब्देन, भाष्यकार भगवान ने क्या कहा था वहाँ, निवृत्त धर्मा धर्मादि आदि कह दिया, तो आदि शब्द से क्या लेना, तो टीकाकार कहते राग द्वेषादि, राग द्वेषादि हमारे में एक हुआ और हो गया, राग द्वेषादि संग्रह, राग द्वेष इत्यादि का संग्रह कर लेना। कुर्दा धर्म धर्म राग द्वेष इत्यादि से मुक्त हो गया, राग द्वेष भी तो बंधन है, जैसे धर्म धर्मादि बंधन है ऐसे राग द्वेष भी बंधन है। राग से तो ऐसा बधा रहता है व्यक्ति की जो है वह रस्सी नहीं दिखाई देती पर बहुत जकड़न रहती है, तो राग द्वेष भी बंधन है धर्म धर्मादि के समान। इसलिए टीकाकार कहते हैं राग द्वेषादि संग्रह, तस्य बंधनत्वं करण व्युत्पत्त्या प्रतिपत्तत्वं, उसका बंधनत्व जो है वो करण व्युत्पत्ति से जो है वह जान लेना। करण व्युत्पत्ति से माने बद्धते अनेन, जिसे ये बद्धता है, धर्म से भी बद्धता है फिर शरीर धारण करता, अधर्म से भी बद्धता है, राग से भी बद्धता है, द्वेष से भी बद्धता है। यज्ञ निवृत्त्यर्थम यज्ञ शब्दितस्य भगवतो विष्णु नारायणस्य, यज्ञ शब्दित जो भगवान विष्णु नारायण उनकी प्रीति संपत्त्यर्थम इति यावत्, उनको प्रसन्न करने के लिए, भाष्यकार भगवान ने इसमें नहीं लिखा यज्ञ निर्वर्त्यर्थम इतने लिखा, टीकाकार लिखते हैं ने भाई निवृत्त्यर्थ का एक अर्थ होता है, निर्वृत्त्यर्थ का दूसरा अर्थ होता है, निर्वर्तन माने संपन्न करना, संपन्न करना, और निवृत्ति का अर्थ होता है उसे हटना या निर्वर्तन है। इसी के लिए कहा था निर्वृत्त्यर्थम। तो निर्वृत्त्यर्थ माने संपादन, इसी को कहा विष्णु नारायण से प्रीति संपत्त्यर्थम, विष्णु नारायण की प्रीति उत्पन्न करने के लिए, उसकी संपत्ति के लिए। आप ज्ञान मेव वांछतो ज्ञान से प्रतिबंधकम कर्म परिशंकितम परिहरति। जब ज्ञान ही वो चाहता है तो ज्ञान का प्रतिबंधक कर्म है, ये तो शंका होती ही है, उसका परिहार कर दिया कि नहीं वो कर्म फल देने वाला नहीं, कर्म खत्म हो जाएगा। समग्रेण इति अंगीकृति व्याचष्टे सह, वो कर्म जो है सह अग्रेण माने फले न वर्तते इति समग्रम कर्म तब समग्रम प्रविलीयते विनश्यति इत्यर्थ। वो समग्र जो है वह कर्म विनाश को प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद एक चीज ये कहते हैं कि कोई ना भुक्तं क्षीयते कर्म इति स्मृति आश्रित्य संकते तस्मात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्म स्वकार्यारम्भम् अकुर्वन् समग्रं प्रविलीयते। कौन सा कारण है कि किया जाने वाला जो कर्म है अपने कार्य का आरंभ नहीं करता और फल के सहित नाश को प्राप्त हो जाता है? तीत उच्चते यथा, थोड़ी सी टीका पहले और देख लीजिए कि समस्तस्य क्रियाकारक फलात्मकस्य द्वैतस्य। समस्त द्वैत जो है वो कैसा है? क्रियाकारक फलात्मक, एक कर्ता होता है और वह कर्म करता है, है? फिर उसका एक फल उत्पन्न होता है। तो तीने तो हो गए ना, तीन मिलकर के मैं करता हूँ, एक कर्म में कर रहा हूँ, इसी ये फल उत्पन्न होगा। तो क्रियाकारक फलात्मक द्वैतस्य ब्रह्म मात्रत्व बाधितत्व, ये लोक को ऐसा दिखाई देता है पर उस ज्ञानी को कैसा दिखाई देता है? वो ब्रह्म मात्रत्व बाधितत्व, उसको एक ब्रह्म दिखाई देता है। जैसे पर्दे पर चित्र है, कई कोई कहता देखो ये देवता है, ये देखो देवता कितना सुंदर जो है देवता है, तब तक आ गया राक्षस, इसने गारी, ये राक्षस कैसा भयानक है, इसको सीन है, धन है, ये देखो साधु जा रहा है उसके पीछे चोर लगा है, तो ऐसा दिखाई देता है। पर जिसकी दृष्टि पर्दे में केंद्रित है उसको क्या दिखाई देता, उसकी अनुभूति क्या? उसकी अनुभूति यही है कि न देवता है न साधु है न चोर, एक पर्दा है, एक पर्दा से अतिरिक्त कोई चीज नहीं है, ये इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है, पर्दे से अतिरिक्त कोई। ऐसी उसकी दृष्टि चित्र का भेदन करके पर्दे तक पहुंचती है ज्ञानी की, इसलिए आधारभूत एक ब्रह्म तत्व ही उसको दिखाई देता है, ब्रह्म तत्व की ही अनुभूति है, इसलिए ब्रह्म मात्रत्व न बाधित करता है। द्वैतस्य ब्रह्म मात्रत्व बाधितत्व, उसका द्वैत तो ब्रह्म मात्र करके बाधित है। ऐसा जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म मात्रस्य कर्म प्रविलीयते सर्वमित्युक्त। अब तो ब्रह्म मात्र हो गया ना, ब्रह्मैव सर्वम्, कि ब्रह्म ही जो है वह सर्व है, तो इस प्रकार जो है उसके कर्म अल बीच में नहीं है। शब्द बैठे देर बैठे तो ब्रह्म भी तो ब्रह्म सर्वम क्रियाकारक फल जातम द्वैतम इत्यत्र। अब वही कहा ना ब्रह्म मात्रस्य कर्म प्रविलीयते सत्वम इति युक्तम। ये बात ठीक है, उसका उत्तर का उच्यते। पहले भी टीका थोड़ी, ब्रह्म विदो ब्रह्म सर्वम क्रियाकारक फल जातम द्वैतम। ब्रह्मविद्ता का ब्रह्म सर्वम, यानी क्रियाकारक फल जातम सर्वम ब्रह्म इत्यत्र हेतुत्वेन समनंतर श्लोकम अवतारयति। क्यों ऐसा होता है, इसलिए आगे वाले श्लोक को जो प्रयुक्त करते हैं। यतः ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महविरु ब्रह्मार्गनो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। अब ये ध्यान दीजिएगा, यज्ञाया चर्तक कर्म, यज्ञो विष्णु के द्वारा, विष्णु माने भगवान के लिए कर्म का आचरण करता हुआ। पर वस्तुतः यज्ञ उसका क्या है, वो यज्ञ तो करता है और उसकी यज्ञ का स्वरूप क्या होगा, जिस यज्ञ के लिए वह कर्म कर रहा है, कर्म को यज्ञ रूप में कर रहा है, तो उसके कर्म का स्वरूप क्या बनता है। स्वरूप ये बनता है कि यज्ञ में एक होता अर्पण, अर्पण जानते किसको कहते हैं, अर्प्यते अनेन इति अर्पण, जिसके द्वारा आप अग्नि में हवि दे, उसको क्या बोलते हैं, अर्पण। चमस है, श्रुप है, श्रुआ है, ये सब का नाम है अर्पण। चमस भी अर्पण है, श्रुप भी अर्पण है, श्रुआ भी अर्पण। ये श्रुप श्रुआ में भी थोड़ा भेद होता है ना, एक ऐसी आप देखते कि एक ऐसा रहता ही जिसके ऐसे छोटे ना, एक ऐसा रहता है चम्मच के समान। तो दो तीन प्रकार किसी का नाम चमस है, किसी का नाम श्रुप है, किसी का नाम श्रुआ है। तो इसके द्वारा अग्नि में आहुति दी जाती है, उसका नाम होता अर्पण। तो अर्पण व्यवहार में क्या दिखाई दे रहा है, अर्पण श्रुप श्रुआ। और ब्रह्मवेत्ता को क्या दिखाई दे रहा है, ब्रह्म, उसको क्या दिखाई दे रहा है, वो तो बाधित हो रहा है ना ब्रह्म सत्ता में, वो बाधित हो रहा है, इसलिए ब्रह्म सत्ता में बाधित हो रहा है, इसलिए उसको क्या दिखाई देता, उसको क्या अनुभव होता है, एक ब्रह्म ही ऐसा दिखता। तो अर्पणम अपि ब्रह्म। अच्छा दूसरी चीज एक में क्या होती है, हवि। हवि क्या है, कोई जिसको अग्नि में छोड़ते हैं उसका नाम है हवि। तो जैसे मूल दृष्टि को जो रजत दिखाई देता है, वही विवेक दृष्टि वाले को सुक्ति दिखाई देता है, मूल दृष्टि वाले को जो सांप दिखाई देता है, वही विवेक दृष्टि वाले को रस्सी दिखाई देता है, मूढ़ दृष्टि वाले को जो मृग दृष्टि का जल दिखाई देता है, वो विवेक दृष्टि वाले को रेती दिखाई देता है। तो वही चीज दिखाई देगी ना, यदि दृष्टि में मोह है तो सर्प दिखाई दिया, तो जिस समय सर्प दिखाई दे रहा है, जहां सर्प दिखाई दे रहा है, वही विवेकी को रस्सी दिखाई दे रहा है। आप बताओ दोनों में अंतर है कि हो गया, दिखाई वही दे रहा है, जहां पर उसको दिखाई दे रहा है वहीं पर उसको दिखाई दे रहा। तो इसी को कहते हैं ब्रह्म हवि, लोक दृष्टि से हवि, और उसको क्या दिखाई दे रहा है, ब्रह्म। हवि रूपी ब्रह्म है, हवि भी उसको ब्रह्म रूप करके दिखाई दे, ऐसा यज्ञ होता है उसका। और कहते अधिकरण जिसमें अग्नि अधिकरण है उस अधिकरण में आहुति दी जाती है, तो अग्नि में आहुति दी जाती है और लोक दृष्टि में जो अग्नि दिखाई दे रहा है वो उसको क्या दिखाई दे रहा है, ब्रह्म ब्रह्माग्नौ। अगर इसमें एक यजमान होता है जिसके द्वारा आहुति दी जाती है, आहुति का कर्ता, तो देखता है कि आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। ऐसे मान लीजिए किसी पर्दे पर आप देख रहे एक यजमान है, उसने आहुति लिया, आहुति लेकर के अग्नि में दिया, तो जो जड़ चेतन विभाग वहां पर दिखाई दे रहा है ये प्रातिभाषिक विभाग है, वो तो पर्दे है ना, कोई यजमान भी पर्दा है। अरे सपने में आपका स्वरूप, लड्डू का स्वरूप, थाली का स्वरूप एक है कि तो हाथ का स्वरूप, अब हाथ से उठाए लड्डू उठाए मुख में छोड़े तो एक ही धातु के शब्द बने हैं, एक संकल्पात्मक धातु से ही शब्द बने हैं, दूसरा कुछ है। इसी प्रकार उसको क्या मालूम होता है, ब्रह्माग्नौ और आहुति देने वाला ब्राह्मण आहुतम। तो जब इस प्रकार की स्थिति है तो उस कर्म से जाएगा क्या बताओ, यदि कोई फल भी है तो भी ब्रह्म रूप हो गया तो उसके लिए गंतव्य कहाँ होगा, ब्रह्म ही तेन गंतव्य, तो ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा ना, दूसरा कोई जो है प्राप्त करने का उसके ब्रह्म प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कर्म समाधि है? ब्रह्म कर्म समाधि क्या, ब्रह्म ही कर्म, वो क्रिया भी उसको ब्रह्म रूप दिखाई दे रही ना, कर्म भी जब ब्रह्म हो गया तो फल क्या होगा बोलो, करण भी ब्रह्म हो गया है, यजमान भी ब्रह्म हो गया और क्रिया भी हो गई, हुतम है ना, ब्राह्मणा हुतम, हुत रूपी जो क्रिया है वो भी क्या हो गई, ये भी ब्रह्म रूप हो गई, तो ब्रह्म ही कर्म ब्रह्म कर्म। अब उसमें जो है समाधि है जिसकी, उस ब्रह्म में जिसकी बुद्धि टिकी हुई है तो कहाँ जाएगा, तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म रूपी कर्म समाधि के द्वारा वो ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा। तो आज यहीं पर इसको रहने देते हैं, कल इसके भाष्य का विचार करेंगे, क्योंकि लोगों का भी थोड़ा कर्म है और घंटी भी बज गई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णय पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। चौबीसवां श्लोक चल रहा था, इसका अर्थ कल बता दिया था कि जो लोक हितार्थ प्रवृत्त है आधिकारिक पुरुष, ऐसा जो ब्रह्मविद है वह भी साधन के सहित जो कर्म है उस कर्म में ब्रह्म दृष्टि उसकी रहती है, क्योंकि उसको ज्ञान है ना। अब एक चीज यहाँ पर समझ के रखना चाहिए कि संपूर्ण जगत ही बाधित है उसकी दृष्टि से, खाली यज्ञ यज्ञ रूपता क्यों दिया, यह ज्ञान की यज्ञ रूपता दिया, तो ज्ञान की यज्ञ रूपता इसलिए दिया जैसे गीता में ये चीज देखेंगे आप, भक्त की चर्चा आएगी तो ये ज्ञानी भक्त की रखेंगे है ना, और ज्ञान में भक्ति क्या होगी, क्योंकि ज्ञान तो भेद को ही बाधित कर देने वाला है, और जब भेद को बाधित कर देने वाला है तो भक्ति संभव ही नहीं है। भक्ति के लिए तो भेद स्वीकृत होना चाहिए। तो लोक संग्रहार्थ वहां पर जो भेद को बाधित भेद को स्वीकार करके ज्ञानी बाधित भेद को स्वीकार करके जो लोक संग्रह के लिए भक्ति करता है तो उसकी ज्ञानी भक्त संज्ञा होती है। और वह क्यों की जाती है? कि सर्वोत्कृष्टता कथन करने के लिए। स्वयं कहा ना, उदारा सर्व हे वैसे ज्ञानी स्वात्मी मत। तो ज्ञान भक्ति की उत्कृष्टता बताती। ऐसी यहाँ पर आधिकारिक पुरुष जो कर्म का संग्रह लोक संग्रहार्थ कर रहा है तो यज्ञ आदि जो कर्म है उसको किस रूप में लेगा? वो वहां भक्ति की श्रेष्ठता है, जहां देखो कर्म यज्ञ की श्रेष्ठता है। तो उसका यहाँ पर चर्चा इसलिए करती है, बाकी जितने भी यज्ञ हैं वह यज्ञ उस प्रकार के उत्कृष्ट नहीं है जैसा ज्ञानी के द्वारा निर्वर्तित यज्ञ है। वहां पर भक्ति जो है वह ज्ञानी द्वारा निर्वर्तित जो भक्ति है वह सर्वोत्कृष्ट है। या ज्ञानी के द्वारा निर्वर्तित जो यज्ञ है वह सर्वोत्कृष्ट है, ये बात कहनी। तो यज्ञ रूपता देख करके उसकी उत्कृष्टता कहनी, ज्ञान की उत्कृष्टता कहनी है यज्ञ रूपता प्रदान करके। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है यज्ञात्मक कोई उपासना करेगा दृष्टि रूप में, ऐसा नहीं। उसमें ये स्वाभाविक ज्ञान है जिसके आधार पर जो है बाह्य रूप में यज्ञ करते हुए दिखने पर भी ब्रह्म रूप से उसको वो ग्रहण करेगा। यही जो ज्ञान यज्ञ है, तो ज्ञान यज्ञ जो है सभी यज्ञों से उत्कृष्ट यज्ञ है। इसी के लिए कहा कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्पण, अर्पणम जो है जैसे यज्ञ में कई चीजें होती है ना, यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ का अर्थ जानते हैं? देवता क्या उद्देश्य से जो त्याग है उस त्याग का नाम है याग। और वही जो है जब वो जो त्यजमान जो द्रव्य विशेष है वो अग्नि मुख से देवता ग्रहण करता है, इसलिए अग्नि में जो उसको प्रदान किया जाता है वही होम हो गया। वह होम रूपता को प्राप्त कर लिया, तो होम रूपता को प्राप्त कर लिया तो ये जो याग है तो उसमें अर्पण क्या है? उसका एक साधन होता अर्पण। अर्पण का अर्थ कई प्रकार से मानते हैं, कल भी हमने बताया था। एक तो अर्पण साधन है कि नहीं? अर्पण हो गया साधन, मंत्र भी हो सकता है, है? और वो ये जुहु इत्यादि भी माने जो है वह सुरुआ है, श्रुक सुरुआ इत्यादि जो है ये सब अर्पण, इनकी भी अर्पण संज्ञा हो सकती है। ये तो करण व्युत्पत्ति से हो जाएगा, लेकिन दूसरी व्युत्पत्ति से भी आप कर सकते हैं। अर्प्यते अनेन इति अर्पणम, इसमें मंत्र सुरुआ इत्यादि आ गया अर्पण, हाथ भी आपका अर्पण रूप में आ गया। आ गया कि नहीं? करण हो गया ना, तो हस्त भी आपका अर्पण हो गया, मंत्र भी अर्पण हो गया, मंत्र के द्वारा आहुति देते हैं, और शुरुआत भी अर्पण हो गया। और जब हम व्युत्पत्ति करेंगे कि अर्प्यते अस्मै इति अर्पण, तो देवता भी अर्पण हो जाएगा। और यदि हम व्युत्पत्ति करें कि अर्प्यते अस्मिनीति अर्पणम, तो देश काल इत्यादि जो है जिस देश में जिस काल में हम अर्पण करते हैं वो अर्पण हो जाएगा। इसलिए इसका व्यापक अर्थ मानते हैं और ये दो पद मानते हैं, ब्रह्म अर्पणम अलग, ब्रह्म अलग और अर्पणम, यद अर्पणम तद ब्रह्म, जो अर्पण करके हम समझते हैं चाहे वो मंत्र श्रुआ रूप हो, हाथ रूप हो, देवता रूप हो, देश कालादि रूप हो, जिसको अर्पण करके यज्ञ में हम समझते हैं उसको वो कैसा देखता है, उसको ब्रह्म रूप करके देखता है, क्योंकि वो ज्ञान है उसको, इसलिए उसको ब्रह्म रूप करके देखता है। और हवि, हवि जो है जिसको हम जिसकी आहुति देते वो हो गया हवि पुरोदास इत्यादि, ये हो गया हवि। तो ब्रह्म हवि, हवि में भी जो है हवि को ब्रह्म रूप करके देखता है। यहाँ पर उपासना नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत दृष्टि से यहाँ पर उपासना नहीं है, उपासना न होकर के इस प्रकार का ज्ञान है, यानी ज्ञान के द्वारा हवि विशेषता बाधित होकर के ब्रह्म रूप से जो है वो प्रकट है। ऐसे चित्र बाधित होकर के पर्दे के रूप में प्रकट है, जैसे जो है सर्प बाधित होकर के रस्सी के रूप में जाना जा रहा है, उसी प्रकार कल्पित जो है ये कल्पित जो हवि है उसको ब्रह्म रूप से वो प्रेरित कर रहा है। और ब्रह्माग्नौ यहाँ पर समास है ना, यहाँ पर क्या है समास, तो अग्नौ अपि ये समस्त पद है कि असमस्त पद है, उसको भी असमस्त पद लेते हैं पढ़ाई करके। भाष्यकार भगवान पहले तो असमस्त पद है ही है, पर यहाँ पर जो ब्रह्माग्नौ है वह यहाँ भी असमस्त पद ही मानते हैं, इसलिए कहते अग्नौ ब्रह्म दर्शन। अग्नि में जो आधार है हवि के प्रक्षेपाधार है वो अभी क्या उसको दिखाई देता है ब्रह्म, और ब्रह्मणाहुतम इसमें दोनों आ गया, देने वाला यजमान है और हुत रूपी क्रिया, हुत रूपी जो क्रिया है ये भी ब्रह्म रूप करके जो है वह है, ब्राह्मण हुतम ऐसा जाने का है ना। तो फल जो है वो कहाँ रहेगा, फल में भी ब्रह्म दृष्टि, इसलिए ब्रह्मैव तेन गतव्यम, क्योंकि ब्रह्म कर्म समाधिना, वो वहां कर्म उसका ब्रह्म ही है, ब्रह्मैव कर्म ही है ब्रह्म कर्म, और उसी में उसकी बुद्धि का टिकना है ब्रह्म कर्म समाधि, और ब्रह्म कर्म समाधि रूप ज्ञान के द्वारा जो है वो ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा। है समाधि माने वहां बुद्धि स्थायी, ब्रह्म ही है कर्म और उसमें समाधि माने समाधान है, उसमें जो बुद्धि का स्थायी जिसका है वह हो गया ब्रह्म कर्म समाधि, वो पुरुष हो गया ब्रह्म कर्म समाधि, और तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव गंतव्य, ब्रह्म कर्म समाधि वाला ब्रह्म को ही प्राप्त करता है, जगत को प्राप्त नहीं करता है। इसके द्वारा ये बता दिया कि जो आधिकारिक पुरुष कर्म आदि का अनुष्ठान लोक संग्रहार्थ करता है, इसलिए उसका ज्ञान ऐसा है कि संपूर्ण भीड़ को ब्रह्म रूप करके ग्रहण करती है बुद्धि, इसलिए उसके द्वारा किसी कर्म फल को प्राप्त न होकर के ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। अब थोड़ी चीज हम लोग देखें कि परमात्मा अर्पण शब्द से करण विषयत्व दर्शन, अर्पण शब्द किस अर्थ में है? करण में। मैंने यहाँ पर बाघ ऐसे जानना चाहिए जैसे कहें हम कि ये 1400 स्थान जो तुमको चोर दिखाई देता है वह जानने वाले को स्थान दे। अब चोर दृष्टि वाले को जो है वह भय उत्पन्न होगा, पर स्थान जो जानता है उसको कैसे भय? तो यहाँ कहते हैं कि अर्पण शब्द से करण विषयत्व दर्शन, अर्पण शब्द का करण विषयत्व दिखाते हुए अर्पणम ब्रह्म इति पद द्वय पक्षी, ये दो पद हो गया। करण विषयत्व ही समझना चाहिए है? वैसे भाष्यकार भगवान का जो अर्थ है उसमें ऐसा करण अभिषेक तो ही मालूम होता है, पर पहले देखिए पूरा देख लीजिए अर्पण शब्द से हमारे में तो करण विषयत्व दर्शन, करण विषयत्व अर्पण शब्द का दिखाते हुए अर्पणम ब्रह्म इति पदद्वय पक्षी, दो पक्ष दो हो गए ना, समानाधिकरण साधयति, समानाधिकरण की साधना करते हैं, यानी जो चोर है वही कोई स्थान कि ब्रह्मार्पणम इन करणेन, देखिए करण है ना इसलिए वहां पर अकरण नहीं हो सकता, करण विषयत्व होगा। इन करणेन ब्रह्मविद हवि ही अग्नौ अर्पयत, जिस करण के द्वारा, वो करण क्या हो सकता है? मंत्र हो सकता है, श्रुआ हो सकता है, है? हाँ ये सब हो सकता है, हाथ हो सकता है। तो यह है इन करणी न ब्रह्मविद हवि अग्नौ अर्पयति तद ब्रह्मैव इति पश्यति, है? हमारे में तो प्रकारेण नहीं, भाष्य में हमारे में प्रकारेण नहीं, विधेय प्रेस में क्या है? प्रतारेण नहीं है ना, प्रतारेण की कोई संगति नहीं है। हालांकि प्रतारेण दे देने से क्या है कि वो कारण फिर नहीं बनता है, है? क्योंकि कारण प्रकार नहीं होता है, वो एक प्रकार की क्रियात्मक पद्धति होती है। हमारे में प्रकारेण पाठ नहीं है, है? हाँ। यदि प्रकारेण हो तो उसी प्रकार से लेना पड़ेगा। अब करणे न अर्थ कर दिया प्रकारेण, यदि करणे न का अर्थ प्रकारेण कर देगा तो फिर उसकी असंगति बनती है ना, ये न करणे न है, करणे न का अर्थ कर दिया यदि प्रकारेण, ब्रह्मविद हविर अर्पयति तद ब्रह्मैव पश्यत, लेकिन टीकाकार जो लिखते हैं कर्ण विषयत्वम दर्शनम और दर्शयन अर्पणम ब्रह्मेति पद द्वय पक्षे सामानाधिकरणम साधयति कि एन करणेन एन करणेन और सभी ने लिया वो अर्पण का अर्थ यही दिया कर्ण विस्पत्ति दिया और कोई जो है वह उसको कर्ण विस्पत्ति भी माना और अस्मयी अस्मिन रूप में भी लिया। तो यहाँ पर हमारे में पाठ ही नहीं यही है कि इन कर्ण न इस कर्ण के द्वारा प्रकार वाला गुण हो जाएगा पर ये छूट जाएगा फिर ना। अरे ऐसा नहीं प्रकार मन प्रकार मन वास्तव पद्धति प्रकार का अर्थ पद्धति ही होता है समझे ना। और वही यहाँ पर जो है यदि प्रकारेण पाठ है तो वही लेना पड़ेगा। जैसे एक पद्धति होती है ना कैसे अंगुली करना कैसे सुवा करना एक पद्धति होती है क्रिया की पद्धति है वही है प्रकार उसी का नाम है प्रकार। और वह अर्थ लेने से कर्ण छूटता है वो अर्थ होने से कर्ण छूट जाता है पर जो आगे आधार और यजमान और ये सारी चीज तो उसके साथ इसी की संगति ज्यादा बनती है। भाई गुण भले ही हो पर गुण प्रकार में बहुत बड़ा अंतर प्रकार शब्द तो गुण वाचक नहीं होता। भाई प्रकार जो है वह गुण वाचक का मतलब ये है कि वो जो है प्रकार भी एक गुण भले ही होगा पर वो गुणों का जो है वह प्रभु गुणों सभी गुणों को थोड़े ग्रहण कराएगा है। तो उतनी लंबी कल्पना की अपेक्षा तो यहाँ पर करण लेना अच्छा है इन करणे न थोड़ा तो यहाँ पर करण लेना अच्छा है इन करणे न ब्रह्मविद हवि ही अग्नवर्पे। अब देखिए अब यहाँ पर वही प्रकारेण अर्थ लो या क्या लो कि प्रकारेण माने पद्धति से आत्मा जो है श्रुआ इत्यादि के द्वारा ब्रह्मविद अग्नौ अर्पयति तद् ब्रह्मैव वो ब्रह्म ही ऐसा देखता है माने ऐसा अनुभव करता है। टीका में देखिए कैसा कैसी अनुभव करता है करण में ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा का यद रजतम साशुक्ति जैसे हम कहते जो रजत है वही सुक्ति है इतिवत बाधायाम इदम सामानाधिकरण्यम ये सामानाधिकरण बाध समानाधिकरण है इसीलिए कहते हैं कि तस्य आत्म व्यतिरेकेण अभावम पश्य आत्मा से अतिरिक्त उसका भाव वो नहीं देखता है आत्म सत्ता में उसको कल्पित देखता है इसको अर्पण को आत्म सत्ता में कल्पित देखता है इसलिए आत्मरूप करके देखता है। थोड़ी सी टीका देखें कि तत्र दृष्टांतम इसमें दृष्टांत देते हैं यथा सुक्तिकायां रजत भावं पश्यति जैसे सुक्तिका में रजत का अभाव देखता है कोई और कोई सुक्तिका में रजत का भाव देखता है तो सामान्य व्यक्ति जो जिसको भ्रम है वो सुक्तिका में रजत देखेगा पर जो जानकार है वह सुक्ति काल में तीनों काल में रजत का अभाव है। अब यदि अभाव है तो दूसरे को जो है रजत कैसे दिखा प्रश्न ये होता है कि सुक्ति काल में जब तीनों काल में रजत का अभाव है कि नहीं है तीनों काल में रजत का अभाव है यथार्थता ही। पर यदि किसी को उसमें रजत दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है? तो भ्रम से दिखाई देता है। जिस समय किसी को रजत दिखाई देता है सुप्तिका में, उस समय भी सुप्तिका में रजत का अभाव। जिस समय आपको ये जगत दिखाई देता है व्यवहारिक, उस समय भी जगत का अभाव। जिस समय स्वप्न में बहुत जो है जगत का बाउंडर दिखाई देता है, उस समय भी वहां पर जगत का सर्वथा अभाव है। तो इसलिए कहा कि यथा सुप्तिकायां रजता भावं पश्यत्, सुप्तिका में रजत का अभाव देखता है, यानी सुप्तिका मात्र देखता है। ऐसे अर्पण में जिस समय यज्ञ करता हुआ वह अर्पण में ब्रह्म ही देखता है। तदुच्यते ब्रह्मैव अर्पणमिति, इसी बात को कहते हैं ब्रह्मैव अर्पणम। उक्ति अर्थे पदद्वयम् अवतारे तदुच्यते, उक्तमेव अर्थम स्पष्टेति यथा। कैसे? यथा यद रजतम तत्सुप्तिका एव इति। जैसे कहे कि जो रजत तुमको दिखाई दे रहा है वह सुप्तिका ही है, ऐसे जो अर्पण दिखाई दे रहा है कर्मकांडी को, वह ज्ञानी की दृष्टि से ब्रह्म ही है। ब्रह्म अर्पणम इति असमस्ते पदे, ब्रह्म पद अलग है और अर्पण पद अलग है, दोनों में जो है वह समास नहीं समझ लेना। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा, इसी को टीका ने कार ने कहा कि समास शंका व्यावर्तयति, समास शंका का जो है व्यावर्तन करते हैं, संख्या नहीं होनी चाहिए। अरे कोई संख्या नहीं है, समास शंका, शंका का व्यावर्तन होगा, कोई समास संख्या है? परमात्मा में एक समास है, उसमें एक समास माने तो संख्या दो। अरे ऐसा नहीं है, व्यावर्तन व्यावर्तन शंका का होता है, संख्या का थोड़ा होता है। संख्या का व्यावर्तन यहाँ क्या किया? ब्रह्म अर्पण दो दो संख्या हो गई, तो उसका व्यावर्तन कहाँ किया? वे तो कह रहे हैं कि दो दो संख्या लेना वहां पर है, इसलिए शंका का व्यावर्तन। इसलिए समास शंकाम व्यावर्ते, अब उसमें लिखा है तो उसको बना लीजिए। क्या लिखा है कि इसके पहले जो पुस्तक छपी थी उसमें गलती थी, वैसे को वैसे उन्होंने रख दिया, उसमें गलत छप गया था तो इसमें भी गलत छप गया। मुश्किल तो ये होता है ना। तो समास शंका व्यावर्त, समास शंका का व्यावर्तन कर दिया कि ब्रह्म अर्पणम इति असमस्त पद, समस्त पद नहीं है। किसी को समस्त पद की शंका हो सकती है, उस शंका का निराकरण कर दिया कि असमस्त पद है। अब पदद्वय पक्षे विवक्षितम अर्थम कथित, अब पदद्वय पक्ष में जो विवक्षित अर्थ है उसको स्पष्ट करते हैं। यदि अर्पण बुद्धिया गृह्यते लोके, लोक में अर्पण बुद्धि से जो गृहित हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, तदस्य ब्रह्मविदो ब्रह्मैव इत्यर्थ, ब्रह्मवेत्ता के बुद्धि में वह ब्रह्म ही है, इस प्रकार का जो है जानता है ब्रह्म। थोड़ी टीका है, ब्रह्म हवि ही इति पदद्वयम् अवतारे व्याचष्ट, ब्रह्म हवि ये दो पद को लेकर के कथन करते हैं। कि ब्रह्म हवीर तथा यद हवीर बुद्धिया गृहमाण, जो हवी बुद्धि से जिसकी आहुति दी जाती है वो हो गई हवी। हवी बुद्धि से गृहमाणम लोक में गृहित हो रहा है, तद ब्रह्मैव अस्य अस्य विदुषः, इस विद्वान का कौन, जो कर्मण्य कर्म या प्रसिद्ध विद्वान जो है उसका ब्रह्मैव, वो ब्रह्म रूप करके ही देखता है। अस्य इति षष्ठी ब्रह्म विदम अधिकतर होते, अस्य जो दिया ना ब्रह्मैव अस्य, वो अस्य माने ब्रह्म विद, इसी को कहते अस्य जो षष्ठी है वो ब्रह्म विदम अधिकतर होती, ब्रह्म विद को अधिकार में लेता, मैंने ब्रह्म विद तद ब्रह्मैव, ब्रह्मविद के लिए वो ब्रह्म है। पूर्वोद असमास शंका असमास असमासम आसंख्य व्यावर्तयन पदांतरम अवतारयति, अवतारी व्याकरो। अभी भी आगे कहो कि ब्रह्माग्नो यहाँ भी समास न माने हैं, यहाँ भी समास न माने, कहते नहीं यहाँ समास पूर्वोद असमास असमासम आशंक्य, पहले के समान यहाँ भी असमास की आशंका करके व्यावर्तयन उसको हटाते हुए पदांतरम अवतारी व्याकरोति, दूसरे पद को लेकर के उसको कहते हैं कि तथा ब्रह्माग्नौ इति समस्तम पदम, ब्रह्माग्नौ ये समस्त पद है।